आराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सर्वं तथायोर्बहुरस्य विघ्नः सारं ततो ग्राहिमपाश्य पगु हंसे यथा क्षीण वामम अध्यात्। शास्त्र में लिखा है कि समय तो थोड़ा काम बहुत है, तो सार लगते सार भगवान के मन लगाना भगवान में, तो सार ग्रहण करो सार, जो बातें उधर सार सार ग्रहण करो, अपाश्य भगु निरर्थक बातों को छोड़ दो। हंसे यथा क्षीर वामोत्याग, जल के भीतर से हंस होता है वो दूध पीना रहता है, दर्द छोड़ देता है, इसी तरह से सार ग्रहण करो। हाँ, भगवान में मन कैसे लगे, क्या करें जिससे मन लग जाए, अधिक से अधिक मन लगे ऐसी चेष्टा करो। भक्तों के तेज बढ़ने से, प्रार्थना करने से, भगवान से प्रार्थना करने से ही मन लगता है, भक्तों के तेजों के बढ़ने से भी मन लगता है, अच्छे पुरुषों का संग करने से भी मन लगता है। जो संत महात्मा पुरुष अच्छी बात बताते हैं उसके अनुसार से चेष्टा करने से ही मन लगता है। जिस किसी तरह समान के नियना माना कृष्ण देती, किसी उपाय से हो मेरे भगवान में लगाओ। जब करते हुए भी ख्याल रखो, मानो मन भगवान में ज्यादा से ज्यादा लगे ऐसी चेष्टा रखो, और कृपा करे कोई भरोसा निमित्त बात बनाओ अपने को, विश्वास रखो कृपा भगवान का, भगवान की कृपा से भजन बनेगा, ऐसा विश्वास रख करके भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो। वास्तव में भगवान में जो स्नेह होता है उसी महिमा है, क्रिया की जितनी महिमा नहीं है, जितनी महिमा भीतर के भाव की है। नारायण हरि भजन में ये पांचों शुरुआत, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोग बात, ये पांच बातें स्वाद ही नहीं, भगवान का नाम स्वाद है, भगवान का ध्यान स्वाद है, भगवान के चरित्र स्वाद है, भगवान की लीला स्वाद है, इनमें ये चीजें संसार की स्वाद ही नहीं। भगवान की लीला अच्छी स्वभाव है, भगवान का भजन स्वभाव है, भगवान का कीर्तन स्वभाव है, भगवान का नाम स्वभाव है, भगवान की बात ही स्वभाव है। ऐसा अपने मन को बनाओ, ये बनाने में मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य भगवान में मन लगाने में स्वतंत्र है, अभ्यास के कारण से स्वतंत्रता होती है, परंतु अगर ये विचार पक्का कर रहे तो भगवान की कृपा से मन लगेगा। हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ, हे प्रभु हे मेरे नाथ, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो। आप में मन लगाए, ये नाथ आप में मन लग जाए, आप छूटे नहीं, भगवान याद है तो सब काम ठीक हुआ। हरी स्मृति सर्व विपत्ति विमोचनम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। केवल भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान अच्छे लगे, प्रिय लगे, मीठे लगे, भगवान से ये प्रार्थना करो, ये उद्योग करो और ध्येय को भगवान से बार बार करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, परों को लगाओ, ऐसे में लगो। सतनो मौका है, ये कलयुग का मौका गया है, भगवान की कृपा है। कलयुग के समय जन्म हो गया, ये भगवान की कृपा है। कलयुग में सतयुग होने वाली प्रजा कलयुग में जन्म चाहती है। भारत आज ये ऐसे कहा, भारत भूमि में जन्म चाहते हैं। देवता लोग भी भजन के लिए इस लोक में जन्म चाहते हैं। हमारा देव लोग में न होकर मृत्यु लोग में जन्म हो जाए तो वहाँ भगवान का भजन बने, भगवान में ज्यादा प्रीति मिल जाए, इस तरह से लोग इच्छा करते हैं। और भगवान की कृपा से हम लोगों के सब भजन में मन लगा है और वृंदावन जैसे धाम में रहने लगे हैं, भगवान की कृपा की मदद मिलती है, भगवान के भजन का मदद मिलता है, यहाँ मदद मिलती है। ऐसे मौके में भगवान में भजन करो भाई, सचिनो सावधान रहो, समय समय बर्बाद मत करो, समय बड़ा भारी कीमती है। ये मनुष्य जन्म का समय है बहुत कीमती, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा इसे खुश हो जाए, वे वश में हो जाए, उनमें मन लग जाए, ऐसा सुंदर मौका है। इस वास्ते भगवान में जैसे मन लगे तस बात केला पिपा ये न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान मन लगाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, बार बार पुकारो और बार बार याद करो, बार बार कहो भगवान से के नाथ आप छूटो नहीं, आपके मन लग जाए, आपकी विस्मृति न हो, आपको भूलो नहीं, कभी भूलो नहीं ये नाथ, ऐसे कहो भगवान को याद करो। मौका बड़ा सुंदर मिला है, अभी अवसर मिला है। ऐसा अवसर मिलने पर मनुष्य को विशेषता से चेष्टा करनी चाहिए, नहीं तो समय बीच में बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं है शरीर का, जितनी उम्र आई इतनी तो उम्र चली गई, रद घटा हो गया, अब बाकी रही है वो समय न जाने कब चला जाए, इसे मुझे पता नहीं है। इस वास्ते तत्परता से भगवान ने मन लगाओ और भगवान से कहो हे नाथ और विचार न हो, विचार छोड़ मिले भगवान में लगो। सिद्धांत एक बढ़ाओ, किसी उपाय से भगवान में मन लग जाए, भगवान प्यारे लग जाए, भगवान अच्छे लग रहे, भगवान का मार्गदर्शन लगे, भगवान की लीला अच्छे लगे, भगवान की गुण अच्छे लगे, भगवान की कृपा अच्छे लगे, भगवान की जितनी जितनी वैसे प्यारे लगे, ऐसे बनाओ तो शुद्ध होगा मन, स्वतः ही शुद्ध होगा, निर्मल होगा, निर्मल मन स्वतः ही भगवान में लगेगा, भगवान लगने से निर्मल होगा, भगवान में लगाओ। भक्तों के चरित्र पढ़ने से ही बड़ा लाभ होता है, समय मिल जाए एकांत बैठकर भगवान चरित्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र पढ़ो। भक्तों ने चरित्र पढ़ते पढ़ते जब भगवान में मन लगे, हृदय गदगद हो, नेत्र में आंसू आने लगे, भगवान की भक्ति लग जाए, ऐसे लगे उस समय भगवान पुस्तक बंद करके अपनी भाषा से प्रार्थना करो और रो और भगवान से कहो हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो कृपा नाथ जो मैं भूलू नहीं आपको, ऐसे कहते कहते प्रयत्न प्रार्थना करते रहो। जब मन दूसरी दे जाए अथवा कम हो जाए तो जहाँ पढ़ने से बात हुई उसे एक प्रश्न पीछे से पढ़ना शुरू करो, वहाँ पढ़ते ही बात हो जाए तो वही छोड़ दो। पुस्तक पूरी करना है, पढ़ना है, ये नहीं। हमारा लग योग मन लगना है, भगवान में मन लगे ऐसे आप करो, करके देखो, स्तोत्र पढ़ो, प्रार्थना पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, विनय पत्रिका देखो। विनय पत्रिका के देखने से बड़ा लाभ होता है। विनय पत्रिका में ऐसे पत्र आए हैं जो मेरी बात ही से मन कह रहे हैं, वो स्वामी जी लिख रहे हैं जो मेरी बात ही पूरी लिख रहे हैं, ऐसा मालूम होता है। ऐसे पत्रों को पढ़ो और भगवान मन लगाओ। सदा घंटा, दो घंटा, तीन घंटा ऐसे समय लगाओ। यहाँ वृंदावन रहने का मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है। यहाँ समय सब का सब भगवान में रहो, जितना अधिक से अधिक लगा सको। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसे भगवान से पुकारो। और बार बार ये भी कहोगे हे नाथ भूलू नहीं, ऐसे विफल हो जाएगा तो आप भूलो नहीं, आप में मन लग जाए। भगवान से ये प्रार्थना करो, सब कर मांगे एक फल राम चल रति हो, तिनके मन मंदिर बसो रे शेर गौर लो। 14 स्थान बताए वहां भगवान में लगाएंगे। मेरे बता महाराज हरदम हमारी जिह्वा है वो छोड़े नहीं, आपको नाम जब आप आए, कीर्तन आपका हो जाए, स्मृति आपकी रहे, ऐसा काम करो। स्वाभाविक भगवान मीठे लगे, सजनो जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य जीवन है ये बार बार नहीं मिलता है, जब चीज मिली हुई रहती है तब मनुष्य उसका आदर नहीं करता है, भूल होती है। उस समय चेत करना चाहिए अभी मौका मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, वृंदावन में वास मिला है, ये मौका है। इस समय जो भगवान में मन लगा दिया जाए तो बड़ा फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ऐसे समय खूब मत सजग रहो, अधिक नींद में, अधिक बातों में, अधिक देखने सुनने में समय नहीं जावे, समय भगवान में रहो। पता नहीं है कब प्राण चले जाए, कब प्रत्या ठीक रहे, इसका पता नहीं है। इस वास्ते जल्दी जल्दी ये काम करना है। जितने काम संसार के हैं वे संसार के काम सब कामों से बढ़िया काम है भगवान में मन लगाना। भगवान का चिंतन हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा होगी, विशेष कृपा हुई है। ऐसे समझ करके भगवान में मन लगाओ। सज्जनो मौका मिलना बड़ा कठिन है, कठिन है। मिल जाए तो मौका लगा करे, समय खोना खोना नहीं चाहिए। समय बड़ा दुर्लभ है परंतु समागम में दुर्लभ भाई, सत्संग करने में बड़ा दुर्लभ है। जो मन लग जाए भगवान में दे दो, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो हे नाथ, मैं भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं। केवल भगवान याद रहे और मीठे लगे भगवान, सिद्धे भगवान मीठे लगे वही भजन होगा। भजन नाम भगवान प्यारे लगे चलो भजन है, नाम से भी भजन है, कीर्तन भजन है, सब भजन है, पर मन लगे वो भजन होता है दामी श्रेष्ठ। इस वास्ते भगवान में मन लग जाए तत्पर एकदम तल्लीन हो जाए मन, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, बार बार पुकारो, बार बार भगवान पुकारो कि आप मन लग जाए। समय सार्थक बनाओ सज्जनो, समय खाली जा रहा है। सहानि तद महत् सिद्धम, सा चांद जद मूर्तता यर मुहूर्तम शंगा भी वासुदेव न चिंतित। वह बड़ी भारी हानि है, वो बड़ी भारी गलती है, वो अंधता है, मूर्ता है। जिस क्षण में भगवत्मा वहां चिंता नहीं होता, भगवान का भजन नहीं होता, वो समय बहुत खराब है। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, भगवत धाम में आए हो, भगवान का चिंतन करो, दूसरी बातें छोड़ो। खास बातें कोई हो वो काम कहनी, उतनी बात बोलो मत। रसना राम बिना मत बोल, और मुझे अपराध लगते है पर भजन में झोल, मनवा राम बिना मत बोल। भगवान के बिना और दूसरी बात खत्म मत करो, उसे नुकसान है। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसे प्रार्थना करो। और ये बार बार कहो, ये बात मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। भगवान की कृपा से मेरा भजन होगा, विश्वास करो। ये विश्वास करना चाहिए, भगवान की कृपा से मेरा भजन बनेगा बनेगा बनेगा, जरूर बनेगा, ऐसा विश्वास रखो। और विश्वास पूर्वक भगवान से कहते रहो, बार बार प्रार्थना करते ही रहो, सुनाते ही रहो। आप मन लग जाए नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो। हंसन जीवा जास, राम नाम है ये दो, कृष्ण और बलदेव है, जीवा जीव यशोदा है, इसे गोदी में खेलते रहे। जीवा के ऊपर राम नाम रहता है, राम राम राम राम राम राम, हे नाथ। बार बार ही वो बार बार बार बार को भगवान से, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ, आप भी याद आवे। भगवान की कृपा से याद आवे, भगवान की कृपा साथ होने से भगवत भजन तत्परता से तत्पर लगेगा, भगवान की कृपा से। इस बात में भगवान से कहो, केना कृपा है ना, केना कृपा है ना, मना कृष्ण नहीं किसी उपाय से। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे मेरे कहना। अपना संबंध जहाँ होता है वह प्रियता होती है, भगवान से प्रेम करने के लिए दूसरा उपाय नहीं है, तपस्या आदि उपाय नहीं है। मेरापन है खास, अपनी चीज, अपनी जूती, अपना कपड़ा पुराना हो तो भी अपना अच्छा लगता है। ईमानदार आदमी को अपनी चीज अच्छी लगती है, अपने भगवान है, मेरी भगवान है, मेरी भगवान, मेरे तो गुरुदेव को पार दूसरों को। ये जो मेरा भाई का वचन है बड़ा सुंदर है, बड़ा श्रेष्ठ है, मेरे तो गुरुदेव को पार दूसरों को, दूसरा कोई नहीं है। मेरा भाई की यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से पैदल चली गई वृंदावन से, पैदल पैदल द्वारिका समुद्र किनारे पैदल चली गई, राज रानी राजघर पैदा होने वाली, राजघर रह ही गई ऐसी, वो भी अकेली चली गई, अकेली निर्दक भगवान के भरोसे निशंक हो गई, निर्दक हो गई चली गई। और भगवान को पुकारा, शास्त्र में पैर में दोनों दिए तिरस्कार, वीणा गाई मेड़ते चरना ही पढ़ना ही जीतो, राम भक्ति के कारण सर्वश्रेष्ठ को मोर। तो वे दोनों जगह तिरस्कार हुआ तो दोनों जगह कहाँ पड़ गया। मीरा माई को लोग याद करने लगे कि मीरा माई चलेगी, गजब हो गया अपने यहां से। तो बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण गए, मीरा माई के हृदय में आदर बहुत था, ब्राह्मणों का संतों का बहुत आदर था, हृदय कोमल था उनका। तो वे कहने लगे, भाई साहब बता दो, जो पीहर के ब्राह्मण है वे भाई साहब कहते हैं, शास्त्र के वे मीनि साहब आप पधारो, मीनि साहब आप पधारो, हमारे वहां पर आफत हो रही है आप पधारो। तो मीरा माई के हृदय में हसल हो गई, अब क्या करूंगे, वृद्ध ब्राह्मण है, पूजनीय है, आदरणीय है, वे कह रहे हैं, तो क्या करूंगा। मन नहीं करता भगवान को छोड़ने का, जाने का मन नहीं करता, और ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, भगवान के पास गई, जाकर नाथ मेरा मन नहीं करता है, आपका नाम प्यारा लगे, आप प्यारे लगो, आप में समा जाऊ। ऐसे बहुत बुजुर्ग है, भगवान भी समा गई। मेरा भाई का कपड़ा थोड़ा सा बचा भगवान के मुंह में, जिसे पता लगा कि इसमें चली गई, पता नहीं लगा। बड़ा महीना भाई का शरीर अंत्येष्ट क्रिया नहीं हुई। बड़े समझदार लेखकों ने लिखा है अंत्येष्ट शरीर क्रिया नहीं हुई। डेढ़ दो मंदिर फेरा है जी, भगवान का प्रसन्न किया, भगवान भी सवा गया, घबरा गई। क्यों कह, बड़े ब्राह्मण है ये कह रहे हैं, अभी आज्ञा पालन है, पिता से भी बदल आदर भी है, क्या करूँ है ना, मेहनत नहीं करता है। भगवान में सभा गई और दीवार से भगवान का नाम बताया, दीवार में जगह जगह भगवान का नाम आने लगा, भगवान का नाम आने। इस तरह से भाइयों भीतर की लगन होने से बात होती है, बाहर का स्वांग काम नहीं देता। करो किसी तरह से लग जाओ भगवान में, आप भाव कुभाव अनक आदर्श हो, नाम जपत मंगल हो, भाव कुभाव अनक आदर्श हो, किस तरह से किया जाए। प्रसाद सुमिरन जे नर करही, भव बार दिगो पदैव तरही, प्रेम सहित बताओ दे। जैसे गाय के खुर में पानी भरा हुआ तो उसको तिरने में क्या देर गई है, उन्हें कोई भी आते हुए संसार समुद्र से गोबर के दिख जाएगा। कोई वत्स पद बताए, बसरे का पद हो छोटा सा, उसमें पानी भरा हुआ है, तिरने में क्या देगी। ऐसे भगवान का भजन हो, भगवान की यादगिरी रहे तो संसार समुद्र से तरना शुरू हो जाता है। सजो भगवान को पुकारो, शिवाय भगवान का और कोई सहायता करने वाला है नहीं। सब अच्छे अच्छे किनारे हमारे सब किनारे हो जाएंगे, कोई भी अपना साथी नहीं है, साथी केवल भगवान है, अपना साथी। सच्चा मित्र धर्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम सनातन उनकी, तब हो मेरा पार, दुखी का वही ठिकाना है। किसे करिए प्यार यार, खुद घर जमाना, अपनी घर से जो काम करने वाले, संसार में कोई अपना नहीं है। हे कृपानाथ, हे प्रभु, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगान कोई दुख में सहारा, श्रुतु किसी की बद बात प्यारा, और बात मत सुनो केवल भगवान की बात, भगवान में लग जाओ। सज्जनो सच्चा मित्र धर्म के साथ ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र अपना भगवान है, भगवान ईश्वर कोई अपना नहीं। ये धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद घर सब सुन जाएगा, कुछ भी काम आने वाली नहीं है। जो चीज आप बढ़िया नहीं थी, कोई कमा नहीं, कोई अपना नहीं है। अपना जो भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, भगवान की स्मृति हुई है, वही काम की है, और ये काम का नहीं है। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न ते अब ही थे, मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे, समय बीत जाएगा फिर पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, तो पहले से ही सावधान हो। शिवाय संसार में भगवान के और अपना कोई नहीं। मेरा भाई ने कह दिया बात, वेद गिरधर गोपाल दूसरा कोई, ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, सब दूसरा, सब दूसरा। वेद गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर प्राण सब दूसरा, दूसरा कोई नहीं है शिवाय भगवान के और ये हार मान शरीर कोई काम का नहीं है। दिन नहीं भूख रहना नहीं मिलता, रात में नींद नहीं मिलती, दिन में भूख नहीं लगती, क्या कि प्राणों से और शरीर से मेरा भाई ऊंचे उठ गया। खुदा पिपासा प्राण से वो बहुत प्यास प्राणों में लगती है, प्राण से ऊंची उठ गई, ऊंची ऊंची प्राण से ऊपर भूख प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, कान से ऊंची उठती है, नींद नहीं आती। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। भगवान में मन लगाने से मन पवित्र हो जाता है, सब शरीर ऐसा पवित्र हो गया, भगवान की मूर्ति में मिल गई निकल आई। कैसी विलक्षण बात है, डेढ़ दो मन का थैला इतना वो कुछ नहीं दिया, सब भगवान ने दिया। भगवत भक्ति होती है प्रेम की, तो उसमें ऐसा होता है सब प्रेम से ही चीज बन जाती है, जन्म चीज होगी सब। शरीर वैसा नहीं रहा जैसा हम लोगों का शरीर है, वैसा नहीं रहा भगवान हमें कह सके। अंत्येष्टि क्रिया की हो जाया हो ये कहीं सुनने में नहीं आया, मेरे भाई का सुनने में नहीं, शरीर है जी अंत्येष्टि क्रिया करेगी यह सुनने में नहीं आया, मेरे लिए भगवान इस तरह से भाई ऐसा होना तो कठिन होता है। अपने भगवान में मन लगाओ, जितना भगवान में मन लग जाएगा उतना लाभ हो ही जाएगा, निश्चित बात है। जितना स्मरण हो जाएगा भगवान का उतना समय सार्थक हो जाएगा। सज्जनों, मनुष्य धर्म का जीवन निरंतर जा रहा है, फालतू खत्म हो रहा है, खर्च हो रहा है, ये याद रखो ये खर्चा ना हो, केवल भगवान में मन लगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, बार बार पुकारो। और कोई सहायता करने वाला नहीं है भगवान की बात के, वो अपना है और कोई अपना नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, कुछ क्या कौन करे बताओ। किसी के पास वो ताकत है जो भगवान में लगा दे, भगवान में लगन वही अपना है और कोई अपना नहीं है। और जितने समझ साल समझ नहीं है वे समझ भी खाओगे नहीं है, भगवान में लगा रहे वही हमारे संबंधी, वही हमारे मित्र है, वही हमारे प्रेमी है, वही हमारे सजग करने वाले, जीवित करने वाले, भगवान तरफ लगाने वाले हैं, ऐसा समझो भगवान। सजनों, सिवाय भगवान के कोई काम आने वाली चीज नहीं है। ये धन देकर राजी हो रहे हो, जमीन जायदाद मकान आदि देकर खुश हो रहे हो, धोखा होता है भाइयों, धोखा होता है, धोखा होता है। शिवाय भगवान के कोई काम की चीज है ही नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो, मेरे प्रभु, अपना प्रभु मेरा है, भगवान को अपनापन करके भगवान को पुकारो। बिना भगवान के अपना कोई नहीं है, जब काम पर है वो जरूर तो बता तैयार सब ही सीट है, जब जरूरत पड़ेगी ऐसा तैयार तेरी पुत्र भाई कोई काम नहीं करना, करे क्या करे बेटा, करे क्या, उनका दोष नहीं है, करे क्या, उनकी ताकत नहीं है। भगवान में लग जाए लगा जाए ये ताकत नहीं है, करे क्या, उनका कोई दोष नहीं, गलती नहीं, क्या करें। अपने लोगों भगवान में और पुकारो भगवान को, साथी वही है जो भगवान में लगे हुए हैं, हमारे प्रेमी वही है जो भगवान में लगे हुए हैं, सिवाय और कोई हमारा नहीं है। हमारे क्या काम आया, धन है बहुत अच्छी बात है, परिवार है बहुत सा अच्छी बात है, क्या करें। भगवान में लगने पर कोई सहायता करे वो तो है हमारा, हमारी चीज नहीं है, हमारे केवल परमात्मा है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। भगवान की कृपा होती है, भगवान याद आते हैं। रात्रि में अचानक भगवान याद आते हैं, कहीं बैठे भजन कर रहे हैं, मन अरे उतरा गया, अरे क्यों बोलता है, सच्चे लोग राम राम राम राम भगवान को भूल गए, ऐसा शब्द होता है, कौन बोलता है, तात्पर्य क्या भगवान को है, ऐसे भगवान कृपा करते हैं, सहायता करते हैं, जड़ चीजें जड़ जड़ बैठे वो सहायता करते हैं, भगवान को लगा दे वो हमारा है और कोई हमारा नहीं। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, पुकारो बार बार पुकारो, अरे एक ही मांगो सब कर मांगी एक फल राम चरण रति हो, सब जितना शुभ काम किया है जिसका फल एक ही मांगे कि भगवान में मन लग जाए, भगवान में मन लग जाए सब सफल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अरे भगवान में मन नहीं लगा कोई फायदा नहीं। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस्तारुचैत्रम धनम मेरुतुल्यम मनसे न लग्नम हरे डंगरी पद्मे तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, और क्या होगा, और जगह मन जाए क्या फायदा बताओ, कोई फायदा नहीं, आप उनके सिवाय कुछ नहीं। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, भगवान को पुकारो सज्जनो, एक एक यही और कोई साथी नहीं, अन्य भाव से अन्य भाव से एक भगवान मेरे, मेरा भाई का पद याद बार बार गिर, मेरे तो गिरधर के पास दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर के पास दूसरा कोई, प्राणों को भूल गई प्राणों को प्राणों को, मेरे तो गिरधर पास प्राणा खुदा पिपासा रखती प्राण को, भूख प्यास प्राणों को लगती है, प्राण धर्म से ऊंचे उठने से न भूख लगती न प्यास लगती न नींद आती न शांति मिलती, एक भगवान में मन लगा हुआ है, इन चीजों से ऊंची उठती, मेरे तो गिरधर को बाहर दूसरा कोई, मेरे भाई को याद करो, संत हुए उनको याद करो, उनकी कृपा से भगवान मन रहेगा, वे कृपा करेंगे तो सुगमता से लग जाएगा बात। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु मेरे प्रभु, यू कहो मन लगाने के तपस्या से मन नहीं लेता, चतुराई से मन नहीं लेता, विद्या आदि से मन नहीं लेता, मन लगता है मेरा पद से, मेरे भगवान है सिवाय मेरे भगवान और कोई मेरा नहीं, ये मेरा पद जितना अधिक भगवान में होगा उतना मन लेगा, मेरे तो फिर मेरे उपाय दूसरों कोई जान मोर मेरो पति सोई, मेरे तो हृदय गोपाल दूसरा और कोई अपना नहीं है, भगवान के संबंध रखने वाले मेरे हैं, भगवान की तरफ इशारा करने वाले चलने वाले भी हमारे और कोई हमारा नहीं है, संसार के रुपये पैसे कोई काम के नहीं, सच्चे हृदय से एक भगवान हमारे शिवाय भगवान के आपत है आपत। आज जो रुपये अच्छे देते हैं मकान अच्छे लगते हैं बातें अच्छी लगती है ये धोखा देने वाले, अपनी जगह सब सब ठीक है परंतु भगवान की तरफ चलने वाले कुछ नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। भगवान में प्रेम अपना पर से होता है, त्याग से तपस्या से प्रेम नहीं होता, प्रेम अपना पर से होता है। भगवान मीठे लगते हैं अपना पर से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई। ये मीरा भाई की आवाज बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम आवाज है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई। भगवान के प्यारे क्या हो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मेरे प्यारे रहते हैं, सब मेरे पैदा किए हुए हैं। ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सदात्मा, परंतु जो भजन करते हैं ये भजन तो माम भक्त्या मई ते जाते हो, भक्ति से मेरे भजन करते हैं उनमें मैं वो मेरे में है। सब प्रिय सब अच्छे सब ठीक, पर सत्य हृदय से भगवान को पुकारते हैं, उसमें भगवान है, वो भगवान में है, इस बात से भगवान को पुकारते हैं। अपना साथी कोई नहीं है, धन यहीं रह जाएगा, पदार्थ यहीं रह जाएंगे, कुटुंब यहीं रह जाएगा, सामग्री यहीं पड़ी रहेगी, एक भगवान साथ साथ। भगवान का भजन है, भगवान का चिंतन है, भगवान का स्मरण है, ये साथ में चलेगा। सज्जनो धोखे में बताओ, दूसरों के सहारे पर भगवान को छोड़ देना, भगवान के विमुख हो जाना, ये धोखा है। ऐसे दुखों में बताओ, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, ऐसे पुकारो। शिवाय भगवान अपना कौन है, अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, सच्ची बात है। अपना केवल भगवान है, शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। समय निरंतर बर्बाद हो जाएगा, फिर रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। भगवान में मन लग जाए उतना ठीक है, वो पार बढ़िया है। भगवान मन नहीं लगा तो कोई काम का नहीं, ये शरीर मन बुद्धि क्या काम करेगा। भगवान में लग जाए कोई सार्थक है, इसके सिवाय सब निरर्थक है, कूड़ा कचरा है, काम करना है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मे, वो करो भगवान। सज्जनों मौका लगा है, अभी मौका है, देरी मत करो। न जाने शरीर कद बीमार हो जाए, माथा खराब हो जाए, पागल हो जाओ, भजन कैसे करोगे। न जाए कहीं जाना हो जाए, अचानक मुसाफरी आ जाए, पता नहीं है कब होना पड़े। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु मेरे नाथ मेरे नाथ, ये पुकार भगवान। संसार साथी सब स्वार्थ के, पक्के विरोधी परमार्थ के। भगवान के भजन में लगाने वाले भी अपने हैं और कोई अपना नहीं है। सब अच्छे सब श्रेष्ठ सब, अपना तो भगवान है बस। सब अच्छे है, सबको नमस्कार हो, सब ठीक है। अपना केवल भगवान है, हमारा तो केवल भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा भाई बार बार ही कह रही है। दूसरा दूसरा शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, ये सब दूसरा सब दूसरा। मेरे तो केवल भगवान है, शरीर में रहते हुए शरीर से ऊंची उठ गई। शरीर में रहते हुए शरीर में नहीं रही, भगवान के साथ ही हो। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु ऐसे पुकारो भगवान से को दात शंकर मांग एक बोले राना वतन गति को शब्द ददान पुण्य धर्म आदि किए जाए स्नान किया जाए तीर्थ हो जाए एक ही फल ये भगवान ने मन रखा सब घर मांग एक बोले राना वतन गति को भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए बस और कुछ नहीं चाहिए वो और कुछ नहीं चाहिए हमारी एक ही मांग है एक आधरु एक वर्ष एक आस विश्वास एक राम घन श्याम विकास जैसे पपिया होता है केल बदल का पानी पीता है ऊपर से बूंदाई वो पीता है इस तरह से एक भगवान लोचन चातक दिन करी राखी रही सदा जन धर अपना सिंधु सहित सर्वारी रूप बिंदु भगवान का नाम है भगवान का रूप है भगवान की लीला है भगवान की गुण है भगवान की बात है वो प्यारी और कोई अपना प्यारा है अपना कोई नहीं है भाई शत्रु बहनों भाई अपना विचुल भगवान मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल जाके सिर बोल ऊट मेरो पति सुन मेरे भाई को याद करो मूर्ति में ही समागर बड़ा आसन का मन पर क्या करो कैसे करूँ हे नाथ क्या अब विचुरन मिले विचुरन मत कीजिए अंतिम पद बताता है मिले विचुरन मत मिल गए तो दाद मिल गए फिर मिल ही जाए फिर वियोग न हो है ना तो वियोग तो वियोग हुआ ही नहीं भगवान ने भक्ति भगवान की ऐसी विलक्षण जो भगवान के शरीर में श्री वृद्ध में मूर्ति में शरीर मिल गया सब का सब मिल करके पिछले वियोग न हो हे नाथ हे नाथ हे नाथ एक ही भगवान नहीं होगी उसको याद करो वो याद करो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु भूलो नहीं ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं कोई याद नहीं और बात याद ही नहीं आवे केवल आपके सिवाय और कोई याद नहीं आवे और कोई मेरी वस्तु नहीं है मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है केवल भगवान है सिवाय भगवान के और सजनों कोई भी नहीं है आपको कोई नहीं लगन एक ही मांग भी एक ही तैतरे बहुत देख लिया साग साग सब छा लिया माया रस खाला नाम सुदर्श सिवाय भगवान के और कोई नहीं और कहीं मन नहीं एक आप ही मन लगे इसी भी मन लगे हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे नाथ मेरे नाथ मेरा अपनापन ये अपनापन है प्रेम करने की चीज असली चीज है और प्रेम का उपाय नहीं दिया अपनापन ही है हमारे प्रभु राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 10 सितंबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।